NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vrouw die gisteren in Wormer werd opgepakt voor het neersteken van een HEMA-medewerkster had een winkelverbod voor dat filiaal. Waarom de verdachte van 21 dit verbod opgelegd had gekregen is niet bekend. De medewerkster van 23 die werd neergestoken raakte zwaar gewond. Vanwege de Koranverbrandingen van de laatste tijd verscherpt Denemarken de grenscontroles. Er is veel boosheid onder moslims over het verbranden van het heilige boek. En volgens de Deense minister van Justitie is daardoor de veiligheidssituatie veranderd. Een Amerikaans stel heeft geprobeerd om miljoenen dollars wit te wassen na het stelen van een enorme hoeveelheid cryptomunten. De man zette een deel van de gestolen bitcoins om in goud en de twee openden buitenlandse bankrekeningen om het geld te kunnen witwassen. Door de vele regen herstelt het grondwaterpeil zich de komende tijd waarschijnlijk weer tot normale hoogtes. Dat verwacht een hydroloog van de Universiteit Utrecht. En dat is goed nieuws voor de drinkwaterbedrijven die drinkwater uit de grond halen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt intussen alweer drukker op de weg. Je hebt vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Het oponthoud is bijna een half uur. In het zuiden van het land staat een lange file door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oler. Het oponthoud is bijna een uur. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar de Belgische grens sta je vast voor de grens. Je hebt daar ruim een half uur oponthoud. Komt door een pechgeval in België op de E19. Op de A73, daar sta je ook behoorlijk vast door een spoedreparatie daar van Nijmegen naar Maasbracht tussen Wijchen en Haps. Dat kost je 20 minuten extra. En het is druk op de A325 bij Arnhem. Vanuit Nijmegen heb je een kwartier tijdverlies tussen Elst en Westervoort. En dat komt door de afsluiting van de A12. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. In Nederland is sprake van racistische zondebokpolitiek. Dat was het harde oordeel van politieke partij DENK in de Tweede Kamer na de val van het kabinet. Een partij die begint aan een nieuw hoofdstuk, zegt DENK zelf. Leider Farid Azarkan gaat er na deze periode mee stoppen. En dus moet er een nieuwe lijsttrekker komen. Misschien de man die sinds deze week het fractievoorzitterschap van Azarkan heeft overgenomen, Stefan van Baarle. Pas eind deze zomer, bijna wordt bekend of hij het definitief mag gaan doen. En dan komt hij terecht in een politieke arena vol met nieuwe gezichten. Op links Frans Timmermans en aan de rechterkant Dylan Jezilgus voor de VVD. Meneer Van Baarle, een goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u eigenlijk premier worden? Nou, ik denk dat we allereerst moeten zien dat onze partij goed die verkiezingen ingaat. Dat we zien dat een nieuwe generatie denkers gaat opstaan om de vaandel te gaan dragen voor de toekomst. Ja. En wellicht dat we in de toekomst de partij dusdanig kunnen uitbouwen dat we ook een serieuze kandidaat worden om bestuursverantwoordelijkheid te gaan leveren in Nederland. En of ondergeschikte daar ooit onderdeel van uit gaat maken, ja, dat is nog te pril om te zeggen. Ja. Heeft u feest gevierd gisteravond? Nee, ik heb geen feest gevierd. Toen het nieuws kwam van Santiago Jiménez? Ja, daar heb ik natuurlijk feest over gevierd. Ik ben echt een Feyenoorder. Ik geniet van die knup. Dus ik ben blij dat hij verlengd heeft. Maar het is ook wel een beetje een apart gevoel. Ja. Ik herken mijn clubje niet meer. We gaan gewoon als favoriet het nieuwe seizoen in. Ja, dus welke kans is groter? Dat Feyenoord volgend jaar kampioen wordt? Of dat u misschien deelneemt aan een nieuw kabinet? Ja, die vraag die heb ik een keer eerder gehad. Ja, kijk, mijn hart zegt, dan ga ik voor Feyenoord. Maar ik hoop natuurlijk dat wij in een kabinet komen. Dus laten we het daarop houden dat die kans groter is. Welke kans is groter? Dat Feyenoord volgend jaar kampioen wordt? Of dat u op 3 zetels blijft? Ik denk dat wij meer dan 3 zetels gaan halen. Ja? Ik denk dat die potentie er is. Dus dan is de kans groter dat Feyenoord kampioen is. Want ik heb in de afgelopen tijd echt meegemaakt dat er zoveel enthousiasme is voor DENK. Dat zoveel mensen iets willen doen voor onze partij. Dus ik geloof er echt in dat we groei kunnen bewerkstelligen. Maar de bekende leider die veel stemmen kreeg bij de vorige verkiezingen, die stopt ermee. Klopt. Zo werkt het helaas in de politiek. Dat mensen ook aangeven dat ze andere keuzes maken in het leven. Maar dat betekent niet dat de uitdagingen voor het land anders zijn geworden. Mensen voelen nog steeds in hun dagelijkse leven uitsluiting. Mensen voelen nog steeds in hun dagelijkse leven racisme en discriminatie. Dus de uitdagingen die zijn nog steeds heel erg groot. En daarom geloof ik nog steeds dat mensen de urgentie van een partij als DENK voelen en nodig achten in Nederland. Dus 3 zetels meer? Wat is het doel? Het doel is om groei te bewerkstelligen. Dus ik denk dat we met elkaar richting de 4 zetels kunnen gaan. Een zetel erbij. Ja, ik hoop dat dat mogelijk is. Ik ben nooit zo van het kwantificeren van doelen. Ik geloof erin dat we groei kunnen bewerkstelligen. En daar gaan we gewoon alles aan doen. En kampioen dus volgend jaar. Feyenoord gaat kampioen worden, ja. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Wat bedoelde de partij nou met racistische zondebokpolitiek over de VVD? Nou, omdat we zien dat de problemen in het land die eigenlijk door de VVD veroorzaakt zijn, als we het hebben over de woningmarkt die totaal op slot zit, woningen die niet meer betaalbaar zijn, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs waar we zien dat er een personeelstekort is, dat die afgeschoven worden op mensen met een migratieachtergrond. Dat doet de VVD vaker, vooral als verkiezingen aankomen of als een kabinet moet vallen, dan zien we dat de PVV-corvée gespeeld wordt en dat de schuld weer afgeschoven wordt op mensen met een migratieachtergrond. En dat noemen wij dus racistische zondebokpolitiek. Ja. We zien nu dat bijvoorbeeld de problemen op de woningmarkt afgeschoven worden op mensen met een andere afkomst die naar dit land komen. En daar ageren wij tegen. Wij willen die politiek van zondebokken aanwijzen. Die willen wij ontmaskeren. Ja. De problemen liggen niet bij mensen met een andere afkomst. Nee, die problemen liggen bij onder andere de VVD, die met jarenlang afbraakbeleid ervoor gezorgd hebben dat die woningmarkt op slot zit. Maar toch dan die partij die u beticht van racistische zondebokpolitiek, juist die partij probeert nu iemand met een migratieachtergrond in het torentje te krijgen. En dat is het mooie van denk. Wij kijken niet naar afkomst. Dus de afkomst van kandidaten die is voor ons totaal irrelevant. Ik beoordeel mensen op basis wat ze zeggen in de politiek. Ja. En wat de VVD stelt, dat betitel ik als racistische zondebokpolitiek. Waarbij dus mensen in het land met een migratieachtergrond de schuld krijgen van problemen. En dat die partij dan geleid wordt door iemand van Turkse komaf, Dilan Yeşilgöz, dat maakt dan niet uit? Nee, want zij is de vaandeldrager van de VVD die dit soort standpunten bezigt. Maar die bijvoorbeeld ook zegt dat iemand geen hoofddoek mag dragen bij de politie. Dat vind ik een bloody shame. Het is ook de partij die Koranscholen, islamitische informeel onderwijs aan overheidstoezicht wil onderwerpen. Dat vind ik hele nare en enge voorstellen die de VVD doet. Ja. Dus ik kijk niet naar de persoon, ik kijk naar de inhoud. En wat dat betreft vind ik het een verkeerde partij voor Nederland. Ja, en u zou dus ook tegen. Wat zou je ervan vinden als zij een torentje komt? Dat zou ik een hele slechte zaak vinden. Want dan gaan er dus zaken gebeuren zoals het uitrollen van overheidstoezicht op informeel islamitisch overheid. Dus het meer beleid van wantrouwen richting minderheden en Nederlandse moslims. Ja. Maar ook iemand die gewoon op een hele nare manier de strijd aanvoerde tegen het accepteren van dames met een hoofddoek in de politieorganisatie. En zich liet vangen door een islamofobe motie van de PVV. Ja. Om die strijd te gaan aanvoeren. En dat vind ik echt een verkeerde zaak. Ik ben voor inclusie en niet voor uitsluiting. Ja, maar zij zegt dan, ja, het is een uniform en bij een uniform moet één uitstraling hebben. Je moet neutraal in de wedstrijd zitten als politieagent en dan hoort daar geen geloofsteken bij. Ja, dat is de drogreden die we vaker horen. We zien in heel veel landen, zoals bijvoorbeeld in Engeland, Canada, zien we dat agenten heel erg goed met ook een religieuze uiting bij hun uniform het werk kunnen doen. Ja. En neutraliteit, dat zit niet in je geloof. Neutraliteit, dat zit in je gedrag. En ik sta er echt voor dat we dadelijk vrouwelijke dienders hebben in Nederland, ook met een hoofddoek, of dieners met een kruisje, of met een keppeltje, dat maakt me niet uit. Ja. Waar we trots op kunnen zijn met elkaar. En dat we kunnen zeggen, hey, die politieorganisatie is inclusief, want dan kan je gewoon jezelf zijn. Betekent dat ook dat er misschien wel vrouwelijke Kamerleden voor denk komen met een hoofddoek? Dat zou heel goed kunnen. De kandidatenlijst die wordt ergens einde van de zomer, als het reces voorbij is, waarschijnlijk komt de kandidatenlijst naar buiten. Dat zou voor het eerst zijn, als ik me niet vergis. Als er een vrouw met een hoofddoek op de kandidatenlijst van denk komt. In ieder geval komt. In de Kamer komt, nou eens denk. In de Kamer zeker. Ja. Ja, dat zou voor het eerst zijn. Maar we hebben natuurlijk wel altijd mooie diverse lijsten gehad. Maar dat zou inderdaad voor het eerst zijn. Maar de kandidatenlijst die wordt later bekend. En kan ik natuurlijk, omdat ik niet weet wie er allemaal gesolliciteerd hebben. De procedure is zuiver bij ons. Ik ben zelf ook iemand die solliciteert. Maar B, het is op een later moment. Dus ik kan er niks over zeggen. Ja. U kijkt niet naar afkomst. Toch heeft Denk in het verleden wel eens mensen aangesproken op hun bijvoorbeeld Turkse afkomst. Dat kan ik me niet herinneren. Vertelt u het mij eens. In filmpjes, dat soort zaken, dat u hen aansprak. Ook het gebruik van iemands achternaam bijvoorbeeld. Wij hebben nooit iemand op afkomst aangesproken. Dat herken ik niet. Nee. Nou, het heeft toch wel eens geluiden gemaakt over u. Vergeet u niet uw roots of dat soort zaken. Dat herkent u niet? Dat bent u vergeten? Dat hebben wij nooit. Wij hebben nooit Kamerleden aangesproken op hun afkomst. Maar dat werd wel zo ervaren, laat ik het zo zeggen, door andere Kamerleden. Ja, ik vind het spijtig als dat zo ervaren wordt. Maar dat is niet wat wij gedaan hebben. Dus ik herken me daar totaal niet in. Nee, u zegt dat doen wij niet. Nee, het is niet het geval geweest. Nooit. Nee. Nee, dat wordt zo gebracht, maar dat wordt echt pertinent niet waar. Daar zijn wij dan ingetrapt. In dit geval zou ik zeggen, trap er niet in, inderdaad. Ja, dat was destijds een gevleugelde uitspraak. Klopt, Denk. Ja, trap er niet in. Ja. Dat was een strijd tussen Denk en de media. Dat was een strijd tussen Denk en een medium. Kijk, ik ben er van dat ik geloof in vrije journalistiek in dit land. En ik respecteer journalisten die echt hun best doen om ook politici kritisch te bevragen. En als wij als beroepsgroep dingen zeggen die niet kloppen... Ja. Of wij wellicht een andere kant aan zitten om ook de andere kant te belichten. Ik heb daar ook zelf voor gestreden. Ik heb moties ingediend voor de beveiliging van journalisten. Ja. Maar dit was één specifiek medium dat gewoon pertinent onware dingen de wereld in slingerde. Welk medium? Dat was de NRC toen. Ja. En daar mogen wij dan ook wel wat over terug zeggen. Ja. Dat mag altijd. Dat is ook journalistiek. Ja. Wederhoorn. Laten we journalistiek bedrijven. Wat wordt uw verkiezingsinzet? Mijn verkiezingsinzet wordt primair dat ik vind dat de overheid er weer moet zijn voor iedereen. Dus de overheid is op dit moment niet meer het schild voor mensen om die mensen te beschermen. Uh-huh. We zien dat de overheid een vijand is geworden van heel veel mensen. Dat hebben we al geleerd bij de toeslagenmisdaad, maar is eigenlijk nog erger dan we al dachten. Als we zien dat ook het duo een waarschijnlijk discriminerend controlemechanisme gebruikte om mensen met andere afkomsten door de mangel te halen. Ja, studenten met een migratieachtergrond werden vaker op fraude gecontroleerd dan andere studenten. Ja, dat is zeer waarschijnlijk dat het geval was. We zien dat het UWV ook bij de controle van verblijf in het buitenland zich niet aan de regels van mensenrechten, privacy hield. We zien dat de politie, dat er nog steeds heel veel gevallen van etnisch profileren en racisme zijn. Dus het is nog erger dan we al dachten naar de toeslagenmisdaad. Ja. Daar is niks van geleerd. En ik vind dat die overheid weer het schild moet zijn voor alle mensen, om alle mensen te beschermen en gelijke kansen moet geven. En ik zie ook heel veel maatregelen die wat dat betreft totaal de verkeerde kant op gaan. Dus ik noemde net het toezicht dat men wil arrangeren op islamitisch onderwijs. Men wil dus, als men in de vrije tijd mensen lesgeeft over de Koran, dan wil men een meldpunt instellen. Als mensen denken van, nou, die mensen zijn niet geïntegreerd genoeg. Nou, wij willen sowieso af van die term, maar het is wel doodeng. En vervolgens op basis van zo'n meldpunt de onderwijsinspectie erop afsturen. Nou, dat is heel veel wantrouwen richting mensen met in dit geval een islamitische achtergrond, waar wij van zeggen, dit slaat totaal door. Dit zijn stasi-praktijken, zou ik bijna zeggen, met een meldpunt. Dus ik zie dat wij nog ontzettend veel te doen hebben. En dat is mijn grote drijfveer om te zeggen, ik wil die kar gaan trekken. Ja, dit is ook een punt dat Fries, als ik al lang maakte, die heeft natuurlijk heel erg kunnen profileren, de vorige leider van denk op de toeslagenaffaire, toeslagenschandaal. Die lijn zet u dus voort? Die lijn zet ik voort, maar die strijd gaan we opvoeren. Ja. Want Farid hoe gaat u die opvoeren dan? Door daar in ieder geval vocaler in te zijn. Dus ik vind dat wij op onze kernwaarden dat wij mogen laten zien en ook moeten laten horen dat wij bezig zijn met een activistische strijd. Dus dat betekent dat we daar de scherpte in moeten opvoeren. Ja. Ik denk dat we dat ook moeten laten zien in nieuwe innovatieve voorstellen om ervoor te zorgen dat we die overheid rechtvaardiger maken en racisme en discriminatie gaan uitbannen. Ja. Nou, daar gaan we fantastische ideeën voor presenteren in ons verkiezingsprogramma. Maar het klopt inderdaad. Farid heeft een heel belangrijk fundament gelegd. En daar heb ik ontzettend veel respect voor. En dat fundament gaan we ook met elkaar uitbouwen. Ja. Maar toch, dit soort dingen, het is natuurlijk fout als mensen geprofileerd worden en alleen maar uitgekozen worden op basis van hun afkomst. Maar het punt is natuurlijk dat de overheid wel een taak heeft om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Ook een taak heeft om misstanden in het onderwijs op te sporen. Maar daarbij natuurlijk niet mag discrimineren. Waar zit dan, hoe gaat u dan zeggen, waar zit dan die grens? Nou, de grens zit bij racisme en discriminatie. Ja. En we zien dat te veel het geval is geweest. Nog meer dan we dachten. En dat moeten we dus keihard met elkaar gaan aanpakken. Maar bijvoorbeeld als er dan sprake is van allerlei fouten op misstanden in het onderwijs. Bij bijvoorbeeld dat er salafistische zaken worden onderwezen aan leerlingen. Is het dan daadwerkelijk fout om te zeggen, we gaan die scholen eens een keer wat nader bekijken? Nou, maar ik vind uw vraag al zo stigmatiserend. Dus u zegt, het is per definitie fout als er zaken die dan te boek staan als salafisme worden onderwezen. Kijk, ook dat is een heel gecompliceerd onderwerp met heel veel nuances. Dus binnen de stroming van wat dan het salafisme genoemd wordt, zijn er heel veel verschillende soorten mensen. Ja. Met heel veel verschillende soorten vormen van hoe je zo'n geloof moet aanhangen. En wat u eigenlijk doet nu met uw vraag is een hele stroming die zo te boek staat en de mensen die daartoe behoren voor de bus gooien en als fout klassificeren. Nee, dat zeg ik niet. Maar dat is dus waar ik me tegen verzet. Dat maar als is er misstanden zijn, moeten die wel opgezocht kunnen worden, toch? Maar als er misstanden zijn, hebben we al genoeg instrumenten om die misstanden tegen te gaan met elkaar. Haatzaaien is verboden in de wet. Ja. Als er problemen zijn met de veiligheid, dan hebben we daar onze veiligheidsdiensten voor. Ja. En om dan een soort integratiepolitie in te stellen, wat dus de VVD wil, met steun helaas van de meerderheid van de Tweede Kamer, met meldpunten om te kijken of mensen wel geïntegreerd genoeg zijn en vervolgens de inspectie erop af te sturen. Ja. Dat is wantrouwen richting Nederlandse moslims. En dat is een voorstel waar wij absoluut tegen zullen strijden. En dat is ook een een van de redenen waarom ik dit wil gaan doen. Ik wil niet in een land leven waarin mijn mede-Nederlanders op basis van zoveel wantrouwen worden bejegend door de overheid. Ja. Waar zit dit? Zit het in, dit in het bestuur? Zit het in dat die instituten dit soort systemen hebben waardoor er sprake is soms van institutioneel racisme en discriminatie? Zit dat bij de politiek? Of zit dat bij de ambtenarij? Het zit overal. Kijk, het wordt gelegitimeerd door de politiek. Dus de politiek door steeds harder af te geven op mensen met een migratieachtergrond. Maar ook Nederlandse moslims legitimeert dit gedrag. Mind you, het hele begin van die keiharde fraudejacht, waar ook discriminatie uit voortkomt, is geboren uit de ministeriële commissie fraudebestrijding, waar Rutte de aanvoerder van was. Ja. Rutte is ook zelf veroordeeld voor aanzetten tot rassendiscriminatie in het verleden toen die staatssecretaris was. Maar het zit ook in de ambtenarij. Dus we moeten maatregelen nemen om bijvoorbeeld beroepsmatige discriminatie bij de overheid zwaarder te gaan verstraffen. Wat ons betreft wordt dat verdubbeld. Wordt er dan verdubbeld? De strafmaat voor beroepsmatige discriminatie. We moeten een aangifteplicht en een meldplicht gaan invoeren bij de overheid als dat soort dingen gebeuren. Want wat het rare is, als ik in debatten de vraag stel aan de regering, hoeveel sancties zijn er nou eigenlijk uitgedeeld aan mensen die discriminerende algoritme bedacht hebben bij de toeslagenmisdaad, dan krijg ik geen helder antwoord. Hoeveel mensen hebben strafontslag gekregen? Hoeveel mensen hebben een maatregel gekregen? Dus ik zie dat. En wat zou u dan willen horen? U zou willen horen dat ambtenaren van de Belastingdienst die betrokken waren bij dit soort algoritmen, die betrokken waren bij het toeslagenschandaal, dat die daar berispt voor worden? Nou, op zijn minst berispt. Maar ik zou ook zeggen, op het moment dat je zoiets walgelijks doet, we hebben ook de FSV-lijsten gehad. Daar werden door dus mensen Bulgaren. Dat is de fraude signaleringsvoorziening. Ja, heel ingewikkeld, maar dat waren lijsten waar mensen op stonden. Ja, verschrikkelijk. Daar werden onterecht in veel gevallen. Bulgarenlijsten, daar werden mensen geregistreerd omdat ze een donatie deden aan moskeeën. Er werden mensen op uiterlijke kenmerken op lijsten gezet. Wat mij betreft, als je zo'n lijst maakt, dan vlieg je er gewoon uit. Dus dan moet er gewoon standaard strafontslag op volgen. Ja. Maar ik krijg daar zo weinig antwoorden op of mensen daar überhaupt wel gevolgen van ondervinden. Dat ik denk, dus die mensen werken wellicht nog bij de Belastingdienst? Die werken wellicht nog. En we hebben ook bij vertrouwt u dan de Belastingdienst nog, bijvoorbeeld? Ik heb wel vertrouwen in de Nederlandse overheid. In die zin dat ik er niet van uitga dat per definitie iedereen bij de overheid erop uit is om mensen te discrimineren. Maar wat ik wel zie, is dat er in beleid, maar ook in gevallen waarbij we constateren dat mensen dat willen doen, dat het te zacht wordt opgetreden. En dat schaadt het vertrouwen in de overheid. En dat moeten we kenteren met elkaar. Nota bene, recentelijk nog was het zo dat een agent die veroordeeld was voor discriminatie, promotie zou krijgen met een baantje bij de vreemdelingenpolitie. En pas na maatschappelijke ophef werd dat weer ingetrokken. En dan denk ik, dan is er echt sprake van rot. En dit is dus het verhaal bij de verkiezingen, eigenlijk al langer dat verhaal. Maar dit is het centrale verhaal van Denk is, dit moet bij die overheid eruit. Dit moet bij die overheid eruit, maar dit moet ook uit de samenleving. Ja. Het begint bij de overheid, want de overheid moet het goede voorbeeld nemen. Maar we moeten ook de strijd tegen racisme en discriminatie in de samenleving gaan opvoeren. Is dat erger geworden de laatste jaren? Ik merk dat dat erger is geworden. Waar merkt u dat aan? Dat zie ik aan de statistieken. Omdat we zien dat na de coronacrisis de meldingen van discriminatie, dat die zijn toegenomen. Mensen voelden zich in die crisis op de een of andere manier meer uitgesloten. Ja. Maar ik zie ook dat we steeds meer gevallen tegenkomen waarbij het zichtbaar wordt. Dus bijvoorbeeld de systematische discriminatie van mensen op de woningmarkt met een andere afkomst. Het is ook pas vrij recent in de afgelopen jaren dat we dat met herhaald onderzoek zien, dat keer op keer een overgrote meerderheid van Nederlandse makelaars zegt, als iemand vraagt, ik wil geen Marokkaanse Nederlander in mijn huis, dat zo'n makelaar zegt ja. Dus ik zie het vooral ook in al die bewijzen die aangeven dat er sprake is van zoiets als we noemen institutioneel racisme. Dat zit overal in onze instituten. We hadden het net over de Belastingdienst. Die hebben dit weekend een uitje. Ik weet niet of u het gezien heeft. Dat heb ik niet gezien. De Belastingdienst gaat met een boot meevaren op de Pride. Ja. In Amsterdam. Is dat iets waar u ook naartoe zou willen? Naar de Pride? Ja. Persoonlijk heb ik geen behoefte om daar naartoe te gaan. Maar het is iedereen zijn goed recht natuurlijk. Ja. Nee, ik begin even over, want u heeft ook wel wat moeite gehad met wat u noemt, geloof ik, het regenboog gebeuren, wat er doorheen geduwd wordt. Dat gaat dan niet zozeer om homoseksualiteit, maar om een wat breder onderwerp. Wat bedoelde u daar nou mee? Want ik zag zo'n filmpje van u voorbij komen. Nou, kijk, wij staan voor de bestrijding van alle vormen van discriminatie. Ja. Dus wij zeggen heel duidelijk, niemand mag in dit land uitgesloten worden. Op basis van welk kenmerk dan ook. Maar dat betekent niet dat je alle maatregelen om discriminatie te bestrijden en emancipatie te bevorderen, wat dan gezegd wordt, dat je het daarmee eens moet zijn. Dus wij hebben wel een andere visie als het gaat om het op hele jonge leeftijd kinderen volstouwen met onderwijs over seksualiteit, maar ook over gendertransitie en seksuele oriëntatie op een hele jonge leeftijd. Daar hebben we een andere visie op. Wij vinden dat dat doorslaat. En dat is mede gebaseerd op het feit dat gewoon heel veel ouders ons in de afgelopen tijd hebben aangeschreven en hebben gezegd van, ja, ik heb het gevoel dat ik een stukje van de opvoeding van mijn kind, dat ik daar de totale regie over kwijtraak. Ik wil dat gesprek graag voeren met mijn kind aan de keukentafel. Want ze hebben het gevoel dat op school er te veel over seksualiteit gepraat wordt. Te veel op te jonge leeftijd en ook te veel in een mal gedrukt. Te veel doorgedramd. Welke mal? Een mal gedrukt van dat je als heel jong kind al een keuze moet maken. Dus ik heb het bijvoorbeeld over opdrachten waarin hele jonge kinderen een simulatie moeten doen dat ze uit de kast komen bij elkaar. Of invul opdrachten voor jonge kinderen waarin men een gender moet kiezen. Ja. En ik vraag me echt af, sterker nog, ik ben er tegen om het op zo'n jonge leeftijd al door te drammen bij hele jonge kinderen. Dus ja, als ik het omdraai, dan zou je kunnen zeggen, ja, wat is er mis mee om die kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met iets wat ze wellicht later in het leven tegenkomen? Ik ben ook voor het feit dat we in het onderwijs leren aan mensen dat de samenleving divers is. Ik ben ook voor dat we in het onderwijs iedereen leren dat we artikel 1 van de grondwet hebben en dat we nooit discrimineren in dit land. Maar aan de andere kant betekent dat niet dat ik alle vormen waarin dat gedaan wordt, dat ik het daarmee eens moet zijn. Dus ik ben het er niet mee eens dat we hele jonge kinderen in dit land in een mal drukken dat ze al een keuze moeten maken over seksuele oriëntatie en gender. Ja. En dat we ook nog eens geseksualiseerd onderwijsmateriaal bij hele jonge kinderen in het klaslokaal hebben. Maar wie zegt dan dat ze die keuze laat? Wie zegt dat die kinderen een keuze moeten maken? Dat is toch niet zo? Dat is wel zo, want ik heb net een voorbeeld genoemd van bijvoorbeeld een simulatiespel. Ja. Waarbij kinderen met elkaar de simulatie moeten doen. Ja. Dat ze uit de kast komen, jonge kinderen. Ik heb net een voorbeeld genoemd van invulopdrachten, dat men genders moet kiezen. En ik vind dat je hele jonge kinderen niet moet confronteren met zo'n keuze die gaat om identiteit, maar ook om seksualiteit. En daarnaast vind ik dat we ook ouders in hun waarde moeten laten die aangeven, ik heb daar een andere overtuiging over. Ik vind niet dat de school wat dat betreft door de opvoeding heen moet walsen. En ik wil dat gesprek zelf aan de keukentafel voeren. Dus uw punt zou zijn, dit onderwerp, seksualiteit, dat soort zaken, dat moet uit het onderwerp, dat moet lekker thuis. Dat moet je niet aan jonge kinderen geven. Nu stelt u het heel stellig. Ja? En probeer het even concreet te maken. Ik zou zeggen, dit soort opdrachten waarin seksualiteit en dat soort vormen van zaken aan jonge kinderen wordt opgedrongen, daar zijn wij inderdaad geen voorstander van. Maar u bent wel voorstander van de vrijheid van onderwijs? Jazeker, ik ben voorstander van de vrijheid van onderwijs. Religieus onderwijs, christelijk, islamitisch onderwijs, daar staat u wel voor. Dus dat mag wel aan de jonge kinderen onderwezen worden wat u betreft, maar die seksualiteit, dat soort zaken niet. Nee, maar kijk, geloof is natuurlijk iets anders dan op het gebied van seksualiteit hele jonge kinderen opdrachten geven waarin ze zo'n levensbepalende identitaire keuze moeten maken. We weten daar ook de effecten niet van. Religie is ook levensbepalend. We weten daar ook de effecten niet van. Hè? Dus als ik vraag aan mensen die daar verstand van hebben, zijn er nou eigenlijk lange termijn onderzoeken waaruit blijkt of dat wel goed is voor kinderen? Of het wel goed is om kinderen op zo'n jonge leeftijd met geseksualiseerde, doorgedramde opdrachten te confronteren? Dan is het antwoord ook vaak leeg. Dat is niet bekend. En ik wil geen risico's nemen met onze kinderen. Nee. Het klaslokaal is geen laboratorium, is geen experimenteerlokaal. En dat is ook een van de redenen waarom wij zeggen, dat moet je niet doen. Nee. En ik ben er absoluut niet, ik schaam me er absoluut niet voor om op sommige vlakken, wat men dan zegt, een iets traditionelere visie te hebben dan andere politieke partijen. Ja. Dan andere politieke toch partijen. Komt dat voort uit de religieuze achtergrond van uw partij? Onze partij is geen politieke partij waarbij wij echt een religieus beginsel hebben. Maar ik las vanmorgen ergens een van de kranten omschreef Denk nog als een islampartij. Nou, wij zijn een politieke partij. En ik denk de enige politieke partij in Nederland die tegen mensen zegt, jij mag binnen onze gelederen prima inspiratie putten uit de islam. En op basis van de islam, want daar zitten ontzettend veel mooie principes in, politieke standpunten bepalen. Ik denk dat wij de enige politieke partij zijn die dat zo openlijk zegt tegen iedereen. Maar we zijn nadrukkelijk een partij voor alle Nederlanders. Wij hebben christenen in onze gelederen. Wij hebben atheïsten in onze gelederen. Wij hebben heel veel soorten overtuigingen binnen onze gelederen. Dus wij hebben niet de overtuiging dat wij politiek moeten bedrijven op basis van één geloof of één leest. Ja. Maar wij zijn wel de enige politieke partij die er absoluut niet moeilijk over doet om te zeggen, ik haal inspiratie uit de islam, bijvoorbeeld om mijn standpunten op te baseren. Maar dat geldt ook voor andere geloven. Ja. Wilt u zeggen welke religie u aanhangt? Bent u religieus? Ik ben zoekende. Zoekende? Ja, dus ik ben met een zoektocht bezig. Ik probeer veel te lezen. Ja. Ik probeer vanuit verschillende religies probeer ik ook de mooie dingen probeer ik tot me te nemen. Ik noemde net de islam. Daar heb je zoiets als een van de vijf zuilen van de islam is het doneren aan armen. Dat ja. vind ik een heel mooi principe. Als het gaat om het christendom vind ik de geborgenheid van kerst vind ik mooi. Zo probeer ik overal iets uit te halen. Maar als u aan mij vraagt, bent u eruit? Nee. Nee, dat is u bent er wel uit dat u lijsttrekker wil worden. Daar ben ik over uit. Zeker. Ja. Dat is geen zoektocht. Even terug naar de politiek. Want in Rotterdam zit Denk in de coalitie. Mm-hmm. Met toch wel een opvallende partner, namelijk Leefbaar Rotterdam. Ja. Hoe gaat dat tot nu toe? Het gaat fantastisch volgens mij. Ik ben echt ontzettend trots op onze mensen in Rotterdam. Ik ben heel erg trots op Fauzi Achbar en Enesjiit. Die onze wethouders daar zijn. Die doen echt fantastisch werk. Maar ik ben ook heel erg trots op onze fractie daar. Onder aanvoering van onze geweldige fractievoorzitter Natasha Mohamed Hussein. Ja. Die voor het eerst in de geschiedenis van Denk in de tweede stad van Nederland daar coalitieverantwoordelijkheid draagt als vrouwelijke aanvoerder van onze fractie daar. Dat vind ik echt geweldig. Maar samenwerken met een rechtse partij, want dat is het, Leefbaar Rotterdam. Zou dat landelijk ook kunnen? Want u haalt net behoorlijk hard uit naar de VVD. Ja, dat is de vinger op de zere plek leggen. Ja, kijk, maar wij sluiten politieke partijen uit die willen tornen aan de rechten van minderheden in dit land, aan de rechten van moslims. Welke zijn dat nu in de Tweede Kamer? De PVV is een no-go voor ons. Daar gaan wij niet mee in een coalitie zitten. Dus dat is echt absoluut not done. Wij gaan niet samenwerken met een politieke partij die moskeeën en wil sluiten en Korans wil verbieden. En? Als de VVD deze standpunten, namelijk dames niet toestaan om een hoofddoek te dragen bij de politie, en het islamitische onderwijs in informele zin, dus het thuisonderwijs als mensen vertellen over de Koran, met een meldpunt daar de inspectie op afsturen, als ze dat blijven verkondigen, dan zie ik ons niet samenwerken met de VVD. Nee. Maar u kunt wel samenwerken met Leefbaar Rotterdam? Dat gaat in Rotterdam prima, want we hebben daar een coalitieakkoord met elkaar gesloten. Ja. En dat coalitieakkoord heeft ook ontzettend veel maatregelen waar wij als Denk heel erg trots op zijn. Het heeft dus meer moeite met de VVD dan met Leefbaar Rotterdam. Dat is de conclusie dan. Nou, in het Haagse, de landelijke dynamiek. De Haagse dynamiek is natuurlijk een andere dan het lokale. Wij doen in Rotterdam doen we echt fantastische zaken met Leefbaar Rotterdam, maar ook met de VVD. Ja. Daar strijden we gezamenlijk tegen racisme en discriminatie. Ja. De Haagse dynamiek is wat anders. Gaat u nog op vakantie, heel kort? Ik wil volgende week proberen even weg te gaan. Waar gaat u dan heen? Wat denkt u? Istanbul? Ik denk naar Alanya eerst. Alanya. En daarna even naar Istanbul. Steffen van Baarle, de beoogd lijsttrekker voor politieke partij Denk in de Tweede Kamer. Ik dank u voor dit gesprek. Dit was Sven voor vandaag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Bus uitgenodigd. Als ziet hij dat ze geweldig zegt. Wat een schitterende goal. Na de zevenklapper tegen Vietnam. Goeie diepe bal. Oh. En de kans en die gaat erin, ja. Is Nederland door op het WK voetbal. Het is waar je op hoopt. Snelle goals. Ene kans naar de andere. In de achtste finale is Zuid-Afrika de tegenstander. Ja, ik denk dat wij van iedereen kunnen winnen. En NOS Langs de Lijn is er natuurlijk weer bij. Luister in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 3 uur naar NPO Radio 1. Ja, ik ben gewoon aan het genieten op het veld. Ik ben alleen maar aan het genieten. Zo mooi om te zien. Wie luistert, weet meer. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken.